και δε χιστεραία χεμέρα επέι ανατέλε χωγέλιος και εγινέ τον άντρα καλέι καί επαίρε σαυτόν ο άνερ φέσιν. Εγώ δε καί χεθιγάτερ εθέλομεν βαδίζειν προς την κρένιεν. Χέτε ούν μέτερ καί χεθιγάτερ βραδέος βαδίζουσιν, τας γαρχιδρίας φέρουσιν, μεγάλα ιδέησιν χαί χιδρίαι, χωστε ούδυνατον εστίς πέουδεν. Επέιδε τε κρένε προσχωρούσιν, ιδού, αλλά οι γυναίκες έδε παρεϊσί καί τας χιδρίας πλερούσι. Εουμυρίνε τας γυναίκας καλέι καί χαίρετε ο φύλαϊ φέσιν. Άρα έδε πλερούτε τας χιδρίας. Χαίδε λέγουσι, χαίρε καί άκουε, άγγελος γαρ χέκεϊ από του άστεως, λέγει δε χωτιχόε αθενάιοι χεορτέν ποιούσιν. Εμείς ούν ενώ έχομεν βαδίζειν προς το άστι. Τους γαρχωρούς εθέλομεν θεωρέν καί τους αγώνας. Άρα εθέλεις καί σύ τεν χεορτέν θεωρέν.